ورد کرتا ہوں میں صبح و شام آپ کا، ورد کرتا ہوں میں صبح و شام آپ کا، واقعی اس میں اعظم ہے نام آپ کا، واقعی اس میں اعظم ہے نام زندگی کا یہ کل ہے نظام آپ کا، زندگی کا یہ کل ہے نظام آپ کا، ورد کر صبح و شام آپ کا، واقعی اس میں اعظم ہے نام آپ کا، کر گئے بادشاہوں کو دیکھا غلام آپ کا، بادشاہوں کو دیکھا غلام آپ کا، ورد کرتا صبح و شام آپ کا، واقعی اس میں اعظم ہے نام آپ کا، آسمان زمین سے پیام آپ کا، آسمان کو زمین سے پیام آپ کا، ورد کرتا ہوں میں صبح و شام آپ کا، واقعی اس میں اعظم ہے نام